การสร้างจิตให้มีพลังตามหลักของพระพุทธเจ้าสำนักกรรมฐานในเมืองไทยเนี่ยสอนแบบไหนพอเห็นไม่ว่าเขาสอนกันแบบไหนบางสำนักก็เอาสะกดจิตมาแทรกบางสำนักก็เอาอำนาจเบื้องบนพระอินทร์พระพรหมหรือผู้วิเศษทั้งหลายเข้ามาช่วยพลังจิตซึ่งมันขัดกับหลักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีแต่ให้หาอุบายสร้างจิตของตนเองให้มีพลังเหนือพลังต่างๆ